Євангелія від Йоанна. Розділ 7. І потому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято кучок. Отож мовили до нього брати його: «Йди таки в Юдею звідсіль, нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові». Навіть і брати його, отже, не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм: «Ще мій час не надійшов. Для вас же пора завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято. Я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій». Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов, однак не явно, а наче потай. Юдеї ж шукали його на святі, питалися: «Де він?» І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували: «Ні, він лише народ туманить». Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, примовлявши: «Як він знає Писання, не вчившися?» А Ісус озвався і мовив до них: «Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він, чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе. Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає. Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому. Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує. Чого бажаєте мене вбити?» Озвався народ: «Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає?» А Ісус їм у відповідь: «Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом». Деякі з єрусалимлян казали: «Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно, і йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос? Та ми про нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він». Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині: «І мене знаєте, і знаєте, звідкіля я. Однак прийшов я не від себе самого. Правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав». Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали: «Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив. Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив: «Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду, не зможете прийти». Юдеї ж говорили між собою: «Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду, не зможете прийти». Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос: «Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть». Так він про духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали: «Він дійсно пророк». Інші ж: «Він Христос». Ще інші: «Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде, з села Вифлеєму, звідки був Давид?» І роздор виник із-за нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись, отже, слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх: «Чому не привели його?» Слуги ж відказують: «Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить». Фарисеї ж: «Чи й не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає». Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них: «Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить?» Ті ж йому: «Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить». І розійшлися кожен до свого дому.